د سندونه دریابونه دشتو غر د سناوای حیوانات و جمادات جن او بشر د سناوای د سندونه دریابونه دشتو غر د سناوای حیوانات و جمادات جن او بشر د سناوای کمایان دی کمرغان دستا پزکر سارا پائی هر چنار دی سناوائی هر نختر دی سناوائی کمایان دی کمرغان دستا پزکر سارا پائی هر چنار دی سناوائی هر نختر دی سناوائی د سندونه دریابونه دشتو غر د سناوای حیوانات و جمادات جن او بشر د سناوای اسمانونه جنتونه عرش کرسی د عظمت ستای رڼا ستوري په سنا د شمس قمر د سناوای اسمانونه جنتونه عرش کرسی د عظمت ستای رڼا ستوري په سنا د شمس قمر د سناوای د سندونه دریابونه دشتو غر د سناوای حیوانات و جمادات جن او بشر د سناوای وستانو می تل پر جبا پر سجد دی تا تجاری هر غازی دی سناوائی هر سنگر دی سناوائی وستانو می تل پر جبا پر سجد دی تا تجاری هر غازی دی سناوائی هر سنگر دی سناوائی د سندونه دریابونه دشتو غر د سناوای حیوانات و جمادات جن او بشر د سناوای زندانونه الچکونو نستانم اوریدل کیږي زولنې د سناوای هر پر هر د سناوای زندانونه الچکونو نستانم اوریدل کیږي زولنی دی سناوائی هر پر هر دی سناوائی د سندونه دریابونه دشتو غر دی سناوائی حیوانات و جمادات جن او بشر دی سناوائی گلشنو نشت باغو نشتا پا حم سرگو یادی هر شجر دی سناوائی هر سمر دی سناوائی گلشنو نشت باغو نشتا پا حم سرگو یادی هر شجر دی سناوائی هر سمر دی سناوائی د سندونه دریابونه دشتو غر د سناوای حیوانات و جمادات جن او بشر د سناوای ستا د فضل امیدوار دی دا نظام قدیم افړی صبح دم د سناوای مازیګر د سناوای ستا د فضل امیدوار دی دا نظام قدیم افړی صبح دم دی سناوائی مازیګر دی سناوائی د سندونه دریابونه دشتو غر دی سناوائی حیوانات و جمادات جن او بشر دی سناوائی د سندونه دریابونه دشتو غر دی سناوائی حیوانات و جمادات جن او بشر دی سناوائی د سندونه دریابونه دشتو غر دی سناوائی حیوانات و جمادات جن او بشر دی سناوائی د سندونه دریابونه دشتو غر دی سناوائی حیوانات و